بسم الله الرحمن الرحيم وما أحد خير منك طالبانو مخكنا خبره دسي روانه وا چه اصل پا مبتدا کی داره چه دیب معرفه بی خو کل کل با مبتدا نکره هم رازی خدا اعلی چې کله د دین نه کړي تخصیص شي په یو وجه د وجوه د تخصیص باندې دغه لپاره ماتین دوه مثالونه مخکې ذکر کړي وو یو مثال ذکر کړي ولا عبد مؤمن خير من مشرک سره دویم مثال ذکر کړي ارجل فی الدار ام امراه ننانی سبق کې وما احد خير منك دا بل مثال ذکر کوي د فاره د نکره مخصصه دلته وما احد دا مبتدا ده او نکره ده خو د دې تخصیص راغله ده په عموم باندې زکه احدن نکره ده نکره چې کله په سیاق د نفی کې واقع شي هغه عموم پیدا کوي نکره من حیث و نکره نکره من حیث و دا وضع شوی ده د فاره د فرد مبهمه یا د فرد منتشر غیر معین ندل تا پا دی نکره که تخصیص را غلی دی پا تعمیم سره پوشو پا جمعنی کانا سوال واردی گی چه پا ما بین دا تخصیص او دا تعمیم که خو منافات دی چه توی دا دی تخصیص پا سمان را غلی دی پا تعمیم باند را غلی دی نو تخصیص او تعمیم کی منافات نه ده په تخصیص سره څنګه روسه په تعمیم راځي په تعمیم سره څنګه تخصیص راځي د تاسو جواب کوي طالبانو چې د تخصیص دو معنی دي تخصیص په دو معنی باندې راځي یو تخصیص راځي په معنا د قلت شرکا سره معنا ده قلت شرکا چه پای کې شرکا کم شي او مشارکت هغه کې ختم شي او دویم تخصیص راځي په معنا د رفع د ابهام سره او دل تر تخصیص نه دا دویم معنا مراد ده رفع د ابهام او د درفه د ابهام د تعمیم سره سمونافات نشته ده درفه د ابهام تعمیم سره سمونافات نشته ده سوال به واردیږي چې ستا دا قاعده او دا خبره ستا منقوز ده په قول د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې تمرتن خیر من جرادتن دلتا تمرتن دا مبتدا ده چه ده؟ مبتدا او نکره ده او پا سیاق ده نفی که نده واقعی خلی که نده تاسو جوابو کئی چه ده نکره نه مراد مطلقی نکره نده مرادو زمنګ ده نکره نه مراد بلکې هغه نکره مراد ده چې په هغه سره عموم قصکړې شوی وي چې په هغه باندې عموم قصکړې شوی برابر خبره ده که په عادت سره وي لکه په مثال د متن کې چې راغله ده وما احد خير منک او برابر خبره ده که اغا پا عدات اسرا نوی بلکه پا قصد مجاز باندیوی پا طریقه دا مجاز باندیوی لکه دغا مثال او قول دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شو بے پدی خبر بانی زان پوی کئی چه دا نکرا پسیاق دا نفی کی واقعی شنو عموم ولی پیدا کئی او نکرا جی پسیاق دا اثبات کی واقعی شنو خصوص ولی پیدا کئی نداغی وجه دادا چه نکرا چه کلا پسیاق دا نفی کی واقعی شی نپا آغی سرا اراده کولی شی اثبات د څه شي انتفاع د مفهومه چې نپی د مفهومه او نپی د مفهوم چې کیږي دا په انتفاع د هر پر سر راځي نپی د مفهومه دا په انتفاع د هر پر سر راځي او نکره چې په سیاق د اثبات کې واقع شي نو خصوص ځکه پیدا کوي چې کله نکره په سیاق د اثبات کې راشي نو د هغې نه اراده کولی شي اثبات د مفهومه د اراده کولی شي او اثبات د مفهوم چې کیږي نو په وجود د یو پر سرم کیږي وجود د یو پر سرم کیږي پرون تاسو دا خبره په نورلانور کښې هم دا قاعده تاسو تېره شوې وه چې نکره په سیاق د نفی کې واقع شي نو عموم پیدا کوي او چې په سیاق د اثبات کې نو خصوص پیدا کوي نو دا یې وجه شوله ښه بیا په دې مقام کې دا یوه ضابطه ده یو قاعده ده هغه ضابطه دا ده چې دا نکره به خالي نه وي یا به په نفی کې وي یا به په څه کې راغلي وي دا په اثبات کې وي که چېرته دا نکره په سیاق د نفی کې واقع وي نو بیا به خالي نه وي یا به په کې قصد عموم وي یا به په کې قصد عمومه نه وي که چېرته قصد عموم وي او که په کې نه وي په دې دواړو صورتونو کې د دې افتدائیت صحیح دی او که چېرې په سیاق د اثبات کې واقع شي نو بیا به خالي نه وي یا به په کې قصد عموم وي یا به نه وي که چېرته قصد عموم په کې وي نو ابتدائیت یې صحیح دی او که قصد عموم په کې نه وي نو بیا به خالي نه وي یا به مخاطب ته فائده تامه جدیده مصححه ورکوي یا بیا نه ورکوي که چېرته مخاطب ته فائده تامه او جدیده مصححه ورکوله نو د دې نکرې ابتدائیت صحیح ده او که نه ورکوله نو بیا ابتدائیت صحیح نه ده ضابطه باندې پوه شوې که وشر اهر زانب دا بل مثال د نکرې مخصصې دی دلته شرون دا مفتدا ده او نکره ده خو د دې تخصیص راغلی دی په یو صفت مقدره باندې تخصیص راغلی دی چې هغه صفت مقدره مستفاد دی د تنوین نه ځکه په شرون کې تنوین د پاره د تعظیم دی لکه تنوین د پاره تعظیم راځي کتاب انزلناه کتابون کې تنوین د پاره تعظیم دی معنی د عظیم شان کتاب دی چې موږ تا ته نازل کړی دی نو په شرون کې تنوین د پاره د تعظیم دی خیلم دی که نه دی نو تقدیر به داسې شي چې شر عظیم اهر زانابنا لوی شر دی چې سپی غپولی دی لوی شر دی سپی غپولی دی نو طالبانو دا خو یوه وجه د تخصیص شوله دویمه وجه د تخصیص په دې طریقې باندې ده دویمه وجه د تخصیص په دې طریقې باندې ده چې دا شرون دا فاعل معنوي دی څه شی دی فاعل معنوي دی دا زکه چې دا بدل واقع شوه دی دا بدل واقع دا از زمیر نه چې کم په احرکه دی خبره پوهیږه کنه او هغه پایل معنوي و نو شرون بم سوی دا پایل معنوي دا ځکه چې بدل د پایل معنوي بدل د فاعل نه هغه پایل معنوي وي خبره مان تاسو پوه شئ نو بیا په دې صورت کې دا شرون چې کوم دا په اصل کې څنګه و په اصل کې داسې و ای احر شرون زانابینا احر شرون زانابین نو شرون روسه و کنه دا شرون منګه را مخکې که د پاره د دې چې تخصیص پیدا کړي ځکه تقدیم د ماحقه التاخیر واجبی حصر او اختصاص لره افغان تاسو پوه بیا په دې مقام کې دا سوال واردیږي سوال دا دی ای طالبانو چې ته دې شرون ته فاعل او بدل څله وی د ته فاعل او بدل ولې وی خو دې ته فاعل وی او فقط لکه موږ چې دا بدل واقع شوی دی هغه دېنه فاعل و نو معترض دا اعتراض کوي چې فاعل او بدل ته ولې وی خو فاعل ته وی فقط جواب داده چې په دغه صورت کې به تقدیم د فاعل راځي په فعل باندې او دا ناجایز ده څه ده؟ نو سوال واردیږي په دې باندې په دې جواب باندې سوال دا واردیږي چې تل تشرون ته بدل وي او کو دې نه وي به تقدیم د بدل په مبدل منه باندې هم ناروا ده دماغ کوم خبره کوي کنه تا شرون ته بدل وي کنه نو تقدیم د بدل په مبدل منه باندې ناروا ده او بل نقصان دا ده چې دلته تقدیم د بدل راغله ده په عامل د مبدل منه باندې بل نقصان پکې دا ده چې دلته تقدیم د بدل راغله ده په عامل د مبدل منه باندې جواب دا ده چې منګه دا بدل د بدلیت نه قطع کړی دی اوس دی بدل او مبدل منه نه دی پاتې شوی بدل منګ د بدلیت نه قطع کړی دی نو اوس دا بدل او مبدل منه نه دی پاتې شوی خبره باندې ورسه کړم سوال واردیږي سوال دا ده چې شرون ته فاعل وی وه او به د بدلیت نه قطع کنه دا فاعل منه او د فاعلیت نه څه کده قطع که فاعل نه فاعلیت نه قطع که لکه څنګه چې تا بدل د بدلیت نه قطع کړی او کنه دی نو د قرنګ شرون ته فاعل منه او د فاعلیت نه قطع که امه را پوهیږي جواب داده چې مبدل منه په غیر د بدل نه راتلی شي خو فعل په غیر د فاعل نه نشي راتللی زمونږ یو استاد محترم مولانا محمد اسماعیل هغه به مونږ ته په داسې ټیم کې چې کله به اعتراض وکړو جواب یې کړنو وایي تا مونږ بس هسې سپی راتو کارله وایي خبره پوهېږي که نه وایي هسې دې ما پسې سپی راتو کارله وایي نو دلته چې کوم دی مبدل منه بغیر د بدل نه راتللی شي خو ولې فعل بغیر د فاعل نه نشي راتللی نو هسې دې مونږ پسې سپی راتو کارله هغه به دې داسې ښه خوند ایستلی دا شیخ عبدالجبار رور دی ډېر قابل سړی و خو اوس اکثر وخت تبلیغي لګېږي پوهېږه که نه وچ نری سړی و اوس ډېر وخت نه تبلیغي کار کوي خبره باندې پوه شو و زده کړه دا خبره عامره چې نباح الکلب دا په دوه قسمه ده نباح معنه ده غپا کول د سپي غپا ته نباح وایي نباح په دوه قسمه ده یعنی احرار د کلب غپول د سپي دا به کله معتاد وي او کله به غیر معتاد وي کلب سوی ده؟ معتاد کلب معتاد وی کلب غیر معتاد او دا معتاد بی پا دو قسمه ده معتاد یو اگر چه خیر ده ده مالک دو سر آگل ده سپی و غاپی وی که نه تاجر را آگل ده سپی و غاپی او دویم شر ده غل را آگل ده دا کور آگل ده سپی و غاپی او نباه غیر معتاد صرف یو قسم ده نباه غیر معتاد چه آگه شر ده ناسا پا سپی در شپی در تیز تیز و غاپی پوشه چه سچلشته ده پویگه نوست یا سوال واردی سوال داده چه امولا دا تخصیص پا دیو نباه معتاد کسی کیگی تخصیص دا نکری پا دی نباه معتاد کسی کیگی دکا چه پایی که منگ تقسیم مکا چه یو معتاد دا یو خیر دا بلا شر دا زکه په دوو چیزونو کې تخصیص راتلی شي که نشي لیکن په نباه غیر معتاد کې تخصیص نشي راتللی ځکه هغه یو قسم دی چې هغه شر دی نو په یو قسم کې تخصیص څنګه راځي خبره نه پوهېږي جواب دا دی چې مړه په نباه غیر معتاد چې شر دی په دې کې هم تخصیص راځي ځکه یو شر عظیم دی بل شر حقیر دی یو شر عظیم ده بل شر حقیر ده دلته مراد زمانگا شر شده شر عظیم ده نو تقدیر ده عبارت به دست شی طالبانو شر عظیم لا حقیر احر رضا نابینا لوی شر ده وڑو که شر نده ده دارو والا چیزی غفاوله ده چه غصه شده سیده امیره پویه گی داوه یو مثال ده چه ده مثال ها چې دا ذکر کولی شي په وخت د علاماتو د شر کې دا چې کله علامات د شر ښکاره کیږي نو بیا خلک دا مثال ذکر کړي چې شر اهر رضا نابینا بس دی